Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahum salli ala sayyidina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahum salli ala sayyidina Muhammed. Ala aliye sahbihi sallam. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemzatişşeyatîn. Ve euzu bike rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. İnne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduva. İnnemâ yed'u hizbehu liyekûnû min ashabis sa'îr. Sadakallahu l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'an l-azîm. Mübârek lenâ fîhî. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullah el-hayyel kayyum. Hassantukum bil-hayyel kayyum illezî lâ mût ebedâ. Ve defa'tu ankum s-sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîyil azîm. Bu mübarek dersler mübarek cuma gecesinde Rabbimiz fazl-ı keremiyle bizleri bunlara katılmaya muvaffak eyliyor. Engelleri bertaraf ederek, bizlere yardım ederek, elimizi ayağımızı çalıştırarak, bütün imkanlarımızı kullandırarak Rabbimiz bizi burada topluyor. Allah'ımız fazl-ı keremiyle cemaatimizi daim eylesin. Amin. Sohbetlerimizi kaim eylesin. Amin. Amin. Ayrılmaktan, kaymaktan, caymaktan, şüphelenmekten muhafaza eylesin. Amin. Amin. Dedim 54 farz sırayla takip ederek bu dersleri bir an evvel bitirelim. İnşallah. Ondan sonra kutsi vaazları devam ederiz inşallah. Ondan sonra da kebair günahlar, büyük günahlarla ilgili sıralı ders yaparız inşallah. Böyle diye niyet ediyoruz. Allah'ım sağlık, sıhhat, afiyet lütfederek, bahşederek ölünceye kadar hizmetlerimizi daim eylesin. Amin. Sizler bu cemaatin sohbetlerin vesilesi oluyorsunuz. Vesilenin hakkı vardır. Sizler toplanmasanız bu kelamlar, kelimeler ilham olmaz bize. Söylettirilmez. Onun için sizlerin cemaatin oluşmasında tesiriniz vardır, dahliniz vardır. Allah-u Teala sizleri de hayırla mükafatlandırsın. Amin. Ve ahirette bu cemaatlerin bereketini sizlere göstersin. Amin. Amin. Geçen iki haftadır Şifa-ı Şerif derslerine gelmişler. Tabii biz ilan etmemiştik. Başlayacağımıza dair bir ilanımız yoktu. Yanlış anlayanlar olmuş. Onun için Rabbimiz nasip ederse inşallah bu pazar başlayacağız. İkindi namazını müteakiben hanımlar da geliyor. Geniş yerleri var aşağıda. Erkeklerden büyük orası. Buradan daha geniş onların yeri var. Hanım kardeşlerimiz de gelebilir. Efendim eşleriyle Şifa-ı Şerif Muhammed Mustafa'mızdan sallallahu teala aleyhi ve sellem bahseden çok önemli, çok kıymetli bir kitaptır. Maddi manevi hastalıklarımıza, şifa dertlerimize deva olmak niyetiyle yola çıkıp gelelim. İnşallah. Ravza-i Mutahhere'de geçen umreye gittiğimde sabah namazından sonra oturduk. İşrak vaktini bekliyordum. Bir cemaat geldi, işte muvaciheye doğru bizim yanımızdan geçip ziyarete geçeceklerdi. Oradan bir kısa sakallı birisi geldi yanıma. Ben o arada dünya kelamı konuşulmuyor diye konuşmuyorum işraka kadar. Fakat tabii işte bir şey söyleyeni dinliyorum. Efendim, hareketlerle beraber ona karşılık veriyorum. Dedi ki ben Yozgat'ta imamım dedi. Allah sizden razı olsun dedi. Şifa-ı Şerif derslerini internetten takip ediyorum dedi. Şifa-ı Şerif dersleriyle beraber Resulullah'ı tanımış olduk sallallahu aleyhi ve sellem. Tanıma fırsatı bulduk dedi. Bize peygamberimizi tanıttın sallallahu aleyhi ve sellem. Onun vasıflarını anlattığın için çok teşekkür ederim dedi. Tam da Ravza-i Mutahara'da olduğu için bu bana daha büyük bir tesir etti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında. Adam tabii oradan bize derslere bir kere gelemez yani. Vazifesi var uzakta. Ama işte bu internetler falan vasıta oluyor. Bu vesileyle dinliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadri kıymetini, şan şerefini tenkıs etmek, aşağıya düşürmek için uğraşanlar var. İşte 3 Muhammed kitabını yazan, tabii kainatın efendisinden bir şey koparayım, onu biraz aşağı indireyim derken kendi indi etsveli safiliğine. Gittikçe gidiyor. Allah hidayet versin. İslah etsin, tevbe nasip etsin. Tabii böyle kitap yazıp vaaz eden, konuşma yapanların tevbesi kendisiyle Allah arasında kendi kendine estağfurullah demekle olmaz. Çünkü kitap yazdığı için millet ifsad etti. O kitabı tekzip edip bütün bu görüşler batıldır, ben bunlardan vazgeçtim diyerek tekrar yazması lazım. Efendim, sohbet yapanlar, yanlış fetva verenler mutlaka aynı imkanları kullanarak aynı yerlere çıkıp ben yanlış fetva verdim, sizi saptırdım diye millete beyan etmesi lazım. Yoksa tevbesi kabul olmaz. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu ile illellezine teabu. Ancak tevbe edenler ve aslahu, yaptıkları yanlışı, ifsadı ıslah edenler, bozukluğu düzeltenler ve beyyenu, bir de hakkı hakikati beyan edenler. Fevlâketu alim. Ben onların tevbesini kabul ederim. Ama alimin hali cahile benzemez. Hoca olduğu vakit, kitap yazdığı vakit, konuşma yaptığı vakit mutlaka yanlış yaptığını düzeltmesi lazım, beyan etmesi lazım. Allah cümlemize tevbe nasip etsin. Fakat bizi dinleyenler, biz şu garantiyi veriyoruz Allah'ın izniyle. Efendim, ehli sünnet dışında bir şey bizden duymazlar. İtikaden ve amelen ehli sünnete uymayan bir şey bizden duyup da yanlışa kapılmazlar. Bu garantiyi biz size veriyoruz. İnşallah. Ama da bu garanti nerede çıkacak? Ahirette çıkacak. Hani bu çamaşır makinesi değil ki 2 sene garanti vereyim yani. Onun için ahirette bu garanti ahirete kadar geçerli. Ahirette zaten işin sahibine herkes arz olacak. Kimin hak üzere olduğu, kimin batıl üzere olduğu meydana çıkacak. Ama Allah'ın izniyle biz size bu sözü verebiliyoruz. Çünkü bizi okutanlar öyle okuttular. Yetiştiğimiz kaynaklarda batıl yok. Elhamdülillah. Siz bu böyle garantili bir yer az bulursunuz. Yani size ehli sünnet dışında, fıkıhta 4 mezhep dışında, akaidde Maturidi Eş'ari dışında yanlış bir fikir, bir inanç, bir fetva vermeyeceğimize dair taahhüt ediyoruz, söz veriyoruz. Vermedik, vermeyeceğiz diye beyan ediyoruz. Bu garantiyi de verecek yer az bulursunuz. Onun için bir ehli sünnet kapısı buldun mu oradan ayrılmamak lazım. Kapıyı bırakmamak lazım. Yine bu hafta seslerim kısılıyor. 1/2 tabii şeker hastalığından mütevellit vücutta arızalar artıyor. Onun için Allah razı olsun biraz hanım sohbetlerine tatil ettim perşembeleri. Ancak Şifa-ı Şerif'i Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hatırı var, hakkı var. Onun dersidir. İnşallah onu artık bitirebilir miyiz? Yani ölene kadar bitirebilir miyiz bilmiyorum. Ama 1/15 olacağı için bu pazar 2'den sonra başlanacak. Ondan sonra takip edersiniz. Bir boş bir dolu olmak üzere, uzaklardan gelip de boş dönmeyin. Ben de üzülüyorum. Benim ağzımdan ilan duymadan, tarih duymadan da kendi kafanıza gelirseniz ben ne yapayım? Onun için biraz telefonlarla da sormak lazım. Ama 3'ü olacak herhalde pazar. İnşallah 2'den sonra Allah'ım ses verdiği kadar idare ederiz. Şifa-ı Şerif dersine başlıyoruz inşallah. Hanım erkek gelenler, hanım kardeşlerden de sohbet dinlemek isteyip de İşte perşembeler tatil oldu diye üzülenler de varsa bu 15'te bir pazara devam etsinler. İnşallah Rahman. Şimdi efendim 15. farz dersimiz. Daha epey bir dersimiz var. Her hafta birini yapalım inşallah. Bunlar Allah'ın bize farzlarıdır. Ve bu farzlar 24 saatte geçerlidir. Yani Ramazan gibi senede bir ay değil. Bu farzlar her gün, her an mükellef olduğumuz farzlardır. E tabi Ramazan oruç farzı o senede bir kere. Bazıları hac ömürde bir kere. Ama şimdi burada okuduğumuz bu farz daima muhatap olduğumuz bir farzdır. 15.ye gelmişiz. O da nedir? 54 farzın 15.si şeytana düşmanlıktır. Şeytana düşman olmayı Rabbim bize ne yapmış? Farz etmiş. Şeytan nasıl bir şey? Devamlı bizimle beraber olan bir şey. Uyumak da yok ya. Onun için efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem sorar, şeytan uyur mu? Yani insanlar tabii sohbette biraz efendi babamızın huzurunda herkes şey yapamaz, tuturamaz yani cevap veremez. Heybeti var çok, azameti var. Yani bir büyüklük hissine kapılıyor insan, korkuyor. Anlatanlar öyle anlatıyor. Ondan sonra işte çocuklarına mama götürmek için çalışır mı diye sorardı. Onun tabirleri bu. Yine herkes ne, nasıl bir soru, nasıl bir cevap ne durur? Tarla kazar mı falan? Dükkan çalıştırır mı? Yani ne manası var acaba bu sorular? Herkes sustuğu vakitte derdi. Evladım, böyle bir şeyler yapsa biz de biraz rahat nefes alırdık. Madem ki her dakika bununla uğraşıyoruz, sıralı vesvese veriyor bize, sıralı karıştırıyor bize. Anlasanıza ki bunun hiçbir işi yok. Onun için Hasan-ı Basri Hazretlerine bir adam aynı soruyu sormuş. Eyenem iblis, iblis uyur mu diye. O da tebessüm buyurmuş yani hafif gülmüş sonra levname levecetne rahate. Uysaydı biz de rahat ederdik. Efendim babanın sözüne uydu bak. Uyusaydı biz de biraz rahat ederdik. Demek ki hiç rahat edemiyoruz. Biz uyurken de o uyumuyor. Rüyada geliyor, onu kamyonu devirtiyor. Ondan sonra uğraşta dur. Efendim şimdi yine neyse her tarafta sıcak su var. Evvelce zor idi. Çok zor. Bir de gidersin misafirliğe. Misafirlikte gelir başına. Ondan sonra adama duşa gireyim diyemezsin. Allah. Herkes evliya mı ki desin sana ki sıcak su var? Adamın keşfi açık mıydı? Medine-i Münevvere'de Muhammed'in Zekeriye el-Bukhari Hazretleri var. Zekeriya Efendi derlerdi ona da. Adı Muhammed'in Zekeriya. Gavs, büyük kutup. Evliya Allah'ın reislerinden. Bizim Efendi Hazretlerimizi çok severdi. Efendi Hazretlerimiz hep onun yanında kalırdı. Ben de 83 senesinde 81'de gittim Efendi Hazretleri'nin hacca. Sonra çok ömreye heves ettim. Hacda kalabalıktan pek bir şey göremedim. Kabe'ye bile yanaşamıyorsun. Sonra 83 senesinde ömreye gideyim dedim. Efendi Hazretleri dedi, tek başına nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin? Sensin toy dedin, ne kasaba olur ne köy dedi bana. Yani kaç yaşındayım işte 83'te. 17 falan mı oluyor? 17-18 oluyor peki. Ondan sonra dedim işte efendim çok heves ettim şudur budur. İyi git bari falan. Birkaç talebelerle beni uçakta buluşturdular. Rahmetli Şadoğlu'nun talebeleri var. Onların evlerine koydum bavulu. Gittim sonra Medine-i Münevre'ye 40 gün kadar kaldım. Sonra Medine-i Münevre'ye geldim. Zekeriya Efendi Hazretleri kendi yerinde kalıyor. Hac zamanı gittim. Oralar giren çıkan ulema evliya çok idi. Ömrede kimse yok. O zaman. Şimdi her zaman var maşallah. Ondan sonra git yanında kaldım. Böyle omuz omuza yattık 10 gece kadar. Yan yana. Küçük bir yer. O zaten geniş odaları var ama orada kalmıyor. Küçük yerde kalıyor. O sıralı okuyun bari. Uyanıyorum biraz bakıyorum okuyor. Biraz. Uyuyorum uyanıyorum bakıyorum. Öyle zaten uzanıyor. Okuyor. Ne zaman uyuyor bilmiyorum. Ondan sonra bana da gusül icap etti. Gusül icap etti. Şimdi ya kocaman evliya. Var o zaman 70-80 yaşına var idi. Yani şimdi suda 40 vakit yapıyorum bir de. Bir vakit gitse 40'ım da bozulacak. Sabah namazına camiye yetişeceğim. Ravza'ya falan. Hiç daha bir şey demedi. Böyle kalktım. Ben dedi ki orada sıcak su var dedi. Ha işte öyle. Herkes evliya mı? Ondan sonra onun için onda şey var. Sonra formülünü öğrendim onu. Ve semai ve tarik suresi okuyorsun. Eûzü besmeleyle ve semai ve tarik. Denge innehu alâ rac'i lekadir. Allah onu geri, suyu geri döndürmeye kadirdir diyor o ayette. Yani suyu geri döndürmek manasına değil de ahirete geri döndürmek. Ama orada mana döndürmeye kadir diyor lügatta yani şey. O şekilde onu okursan bir de kalbinin üzerine Arapça Ömer yazacaksın. Ya Ömer. Hazreti Ömer'den kaçardı, isminden de kaçar. Sadece Ömer yazsan hiçbir şey musallat olamaz uykuda. Çok denedim bunu ben. Ondan sonra efendim daha Allah'ın izniyle başıma gelmedi. Yazıyordum. Mesnevi okuyordum. Ondan sonra ya Ömer diye. Veya sade Ömer de olur Arapça. Yazdığım vakitte şey parmağınla yani yazı değil. Böyle üzerine yazıyorsun. O kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Ya Ömer ma lekiyeke şeytan fi fecc illa seleke feccen gayra feccik. Sen ne adamsın dedi ya. Bayram günü kadınlar kızlar def çalıyorlar bayram diye. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de yatıyordur da o da dinliyor. Bayram olduğu için. Düğünde izin var, bayramda izin var. Çıngıraksız. Hazreti Ömer'i görünce oturdular deflerin üstüne, kırdılar defleri korkudan. Efendim dedi ya Ömer ne adamsın. Şeytan seni dedi hangi yolda görse yolunu değiştirir başka yola gider. Yani biraz şeytan işi demeye de geliyor bu iş ama tabi haram olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinlemez. Ama innel külli kavmin aydın fâde aydına. Herkesin bayramı var. Bugün de bizim bayramımızdır yani. Millete çok ilişme dedi. Hazreti Ömer Efendimiz'e. Öyle. Böyle bir düşman uykuda da ondan rahatlık yok. Hani biz uyuyunca o da uyusa uykuda kurtulursun. Uykuda da ne karışık şeyler gösteriyor. Korkutmalar yapar. Adamı bunaltır. Cin de şeytan kânemin el cinni. Şeytanın aslı cinlerden olduğu için o işleri de var. Allah şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Şimdi şeytana düşmanlık etmek neymiş? Farzmış. Biz yapıyor muyuz? Epey bir samimiyetimiz var. Aramız iyi. Bu iş değil mi? Ya kafamıza keyif sokuyor. Biz de o keyifle beraber tam gaz gidiyoruz. Şu diziyi seyret. Şu filmi seyret. Şunu seyret. Bunu izle. Yazık oluyor bize ya. Yazık oluyor bize. Ömür bitiyor. Ben Allah için seviyorum sizi. Doğruyu söylüyorum size. Yani biz ilme bakalım. Bu ilimden ayrılmayalım. Kitap okuyalım çok. Derdimize çare arayalım ya. Bizim dünya kadar derdimiz var. Düşmanımız var. En büyüğü de kim? Şeytan. Bir de tabii nefis de var. O da şeytanı şeytan yapan bir bela. O da başka bir bela. Rabbim ne buyurdu? İnne şeytane lekum adun. Şeytan sizin için amansız düşmanları. Baba düşmanları. Adem Aleyhisselam'ın düşmanları. Ha, Hoca Efendi oraya okudu değil mi? He? Yatsıda ne okudu? Yasin okudu da mübarek. Yasin 6 sayfayı okumadı hoş. Oradaki şeytanla ilgili yeri okudu. Halbuki biz ona demedik ki burayı oku. Onun bizden haberi yok. Bizim ondan haberimiz yok. Ne okudu orada? Estağfirullah. Elem ahedileykum. Ya beni Adem. Ella te'abudu şeytan. Yarın ahirette Rabbim ne buyuracak? Şimdiden duyuruyor. Böyle diyeceğim ahirette. Ama ben böyle diye sorduğum zaman bir cevap veremeyeceksiniz. İşiniz bitmiş olacak. Hüccetiniz kesilmiş olacak. Onun için şimdiden cevabınızı hazırlayın. Ama ahirette böyle diyeceğim size. Ey Ademoğulları, ben size vasiyet etmemiş miydim? Tembih etmemiş miydim? Sizi uyarmamış mıydım? Ne diye? La ta'budu şeytan. Şeytana tapmayın. Ne demek şeytana tapmayın? Şimdi puta tapan kime tapıyor? Şeytan tapıyor. Fareye tapan şeytan tapıyor. İneğe tapan şeytana tapıyor. Haça tapan şeytana tapıyor. Bütün batıl dinleri kurduran kimdir? Şeytan. Aslında o putçuluk nereden çıktı? Geçmiş peygamberlerin heykellerini yaparlardı. O dinde serbest. İslam'da bu heykel yasak oldu. İslam'dan önce heykel neydi? Serbest. Süleyman Aleyhisselam cinlere ne yaptırıyordu? Ya'melûne lehu mâ yeşâ. Ne istiyorsa cinler onun için yapıyorlardı. Zor işler. Min meharibe, mihraplar. Böyle büyük büyük. Ve temâthîle. Heykeller. Yaptırıyordu Süleyman Aleyhisselam. Ve cifânin kel cevap. Koca kazanlar. Yani içine kaç kişi girer? Öyle kazanlar. Süleyman Aleyhisselam bütün milleti yediriyor, çürüyor. Ve kudûril râsiyat. Efendim, dağ gibi kazanlar, küpler, sahanlar böyle yaptırıyor. Heykelde o zaman müsaade vardı. Şimdi bir peygamber veya bir alim, bir veli vefat ettiği zaman onun mezarının yanına heykelini yaparlardı. Hangi şekilde? Kıyamda duruyor namazda mesela. Heykel öyle yaparlardı. Veya rükuda. Bir heykel yaparlardı rükuda. Bir heykel yaparlar secdede. Mesela heykel yaparlar böyle murakabede. Huzur üzere duruyor. Tefekkür. Bunlar niye yaparlardı? Sonraki ümmetler o heykelleri görüp de tefekkür etsinler. Yani ne diye, bak bu zatlar böyle ibadetteydiler hep. Onların güzel hallerinden örnek olsun diye. Fakat sonra bir zaman geçti. Bu niyetle kullanıldıktan sonra şeytan geldi, ne dedi onlara? Sizin atalarınız bunlara tapıyorlardı, siz bunlara tapın dedi. Bu fikri o verdi. Ondan sonra tabii 50 sene 100 sene ara koptu. Ara kopunca cahillik artıyor. Cahillik artınca da şeytanın vesvesesi tutuyor. Geldi dedi ki mesela sizin atalarınız bunlara tapıyorlardı diye millette tapmaya başladı. Putçuluk buradan başladı. Çok eski ümmette. Onun için şeytana tapmayın demedim mi size? Ne demek o? Şimdi Allah'ın helal ettiği bir şeyi birileri kalkıyor yasak ediyor. Buna şimdi örnek, çok örnek verebiliriz de mesela helal olduğu halde yasak edilen bir şey. Değil mi Şebin'e? He? Baş örtmek. Allah'ın emri o hepten. Mesela. Diyelim ikinci evlilik. Bunlar ne? Yasak. Allah bunu ne etmiş? Emretmemiş. O şeye onun için misal uymadı biraz. Deminki neydi? Ha, baş örtmek bu falan buna benzemez. Kur'an. Onlar emir. Şimdi bu öbürü emir değil. Burada ne var? Müsaade var. Şimdi ne etmişler bunu? Yasak etmişler. Peki Allah'ın yasak ettiği bir şeyi serbest etmişler. Ona misal çok. İçki serbest. Zina serbest. Hem de şey çıkarttılar serbest olsun diye. Yasa. Ondan sonra faiz serbest. Onu saymakla bitiremeyiz. Şimdi Allah'ın serbest ettiğini kim yasak edebilir? Kimse. Allah'ın yasak ettiğini kim serbest edebilir? Kimse. Amma ve lakin kim veriyor bu akılları? Ha? Şeytana tapmayın ne demek? Şeytanın aklıyla hareket etmeyin. Çünkü Allah'a karşı bu direnişi kim teşvik ediyor? Allah'ın kitabını yürürlükten kaldırmayın. Şeytana tapmayın. Ben size demedim. Şimdi bu tapma manasını anladınız. Ama şimdi kim tapmış olur? Bir adam faizi yerken haram bilse, içki içerken haram inansa, zina yaparken haram olduğuna inansa bu kafir olmaz. haram olduğuna inandığı için şeytana tapmış olmaz. Anladın mı? Ama her kim efendim bu serbest ya kim karışır derse bu ne oldu? İtikadını bozduğu için şeytana tapmış olur. Günah yapmakla şeytana tapmış olmaz. Anladınız mı? Şeytana itaat etmiş olur. İtaat başka, ibadet başka. Şimdi birinin lafını dinlemek başka, ona tapmak başka. Bunların farkını anladınız mı? Şimdi birinin lafını niye dinler? Ya zorundan dinler ya da nefsine uyup dinler. İkisinde de tapmış olmaz. Ama onun lafını dinlerken bu doğru söylüyor. Allah'ın kitabı yanlış. Böyle düşündüğü vakitte ne yapmış oluyor ona? Tapmış oluyor. Anladınız mı? İttekadü ahbârem ve ruhbânem erbâbe min dûnillâh vel mesih ibn meryem. Yahudi Hristiyanlar için ne buyuruyor ayet-i kerime Tevbe suresinde? Hahamlarını, papazlarını Rab edindiler. Allah'a bıraktılar, onlara taptılar. Sonra Hristiyanlıktan, Yahudilikten dönenler, sahabeden olanlardan dediler ki ya Resulallah, bu ayette buyuruyor ki Allah'a bıraktılar, papazlara, hahamlara taptılar. E biz tapmıyorduk ki onlara. Bu ayeti nasıl anlamak lazım diye sordular. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu cevabı verdi. Allah'ın kitabında, Tevrat'ta, İncil'de yasak olan bir şeyi papazlar rişvet karşılığı vesaire size helal ediyorlar mıydı? Ediyorlardı. Çünkü onların elindeydi. Helal ettik, tamam. Peki siz de onlara uyuyor muydunuz? Uyuyordunuz. Peki Allah'ın helal ettiği bir şeyi onlar size yasak ediyorlar mıydı? Ediyorlardı. Siz de onlara uyuyor muydunuz? Uyuyordunuz. İşte Rab edinmek budur dedi. Anladın? Çünkü helal haram etme yetkisi ancak kime ait? Allah-u Teala'ya ait. Bu yetkiyi biri kullanırsa sen de ona uyarsan. Ama şimdi uymanın iki şekli var. Ya keyfine uydu da uydun ona ya da korkuttu seni. Silah dayadı kafana falan. Bu başka. Zorlanırsan yani ölüm tehdidiyle falan o zaman günahın yok. Canına hoş gelip de uyarsan günahı var. Ama kafir olmazsın. Yaptığının haram olduğunu bildikçe. Ama ne zaman dersen ki bu hahamla bu papazlar şimdi öyle hocalar da var. Fetva veriyorlar mesela. Helala haram diyor, harama helal diyor. E şimdi bu kadar hocalar var. Yahudi Hristiyanları cennete doldurdular. O kadar hocalar var ki ya şimdi Allah-u Teala'nın buyurmadığı şeyleri uyduruyorlar. Hem de Allah adına iftira ediyorlar. Hem de ayetten hadisten de kendilerine bir şey delil çıkarıyorlar. Ya Bakara 62. Neymiş Bakara 62? Yahudi Hristiyan cennete gidecekmiş. Hadi git oradan sen. Nerede öyle bir şey yok orada ya? Orada iki şart varmış Allah ahirete imanmış. Orada iki şart var Allah ahirete iman diye iman şartları ikiye mi düştü? Allah'a imanın içinde altısı da var. Allah'a inanacaksın da kitabına inanmayacaksın. Öyle Allah'a iman ol. Bu ne acaba? Adamın bir tanesi bizim Karadeniz'de karısına diyor ki ya diyor nereye gidiyorsun? İşte diyor vaaza gidiyorum, sohbete gidiyorum falan. O da ona diyor ki ya gitme etme şudur budur. Ya niye gitmeyeyim sen benim cahil kalmamı istiyorsun falan. Ya diyor bir hoca türemiş diyor. Efendim kadınlara tecavüz ediyor falan. Kadın da diyor ki bana ne bundan diyor. Ben diyor helalı biliyorum haramı biliyorum. Ama diyor tecavüz ederken kitaptan fetvasında buluyormuş diyor. Şimdi bak. Yani ne demek istedi? Demek istedi ki sen safsın. Sana bir ayet bir hadis çıkarır. Ondan sonra değil mi? Gitti fetva soruyor. Diyor doktorla yatarsam ne olur? Cehenneme zümera diyor. Tamam. Yok efendim bakkalla yatarsam kalkarsam ne olur? İşte cehennemin dibini boş. Şudur şudur. E hocayla yatarsam ne olur? E sen cennete gitmek istiyorsun. Görüyor musun hokkabazı sahtekar? Böyle hokkabazlar çok var. Ya? Efendim bir fetva soruyor. Getirmiş bir şey. İşte şunu şurada buldum, yolda buldum falan şurada. Ne olacak? Diyor cahilüha haramuha imamuha helalüha diyor. Sen cahilsen sana uymaz diyor. Ben hocayım, bana uyar diyor. He? Ya hoca ben diyor bunu bulduk ettik falan, şimdi bir kenarından köşesinden paçasından falan hayvanın kuyruğundan bir şey bize düşmez mi ya, getirdik. Vela sıcak vela bacak, hepsi imama kalacak demiş, biliyor musun? Yani şimdi bunları eski hocalardan duymuşum ben tabii. Ben de uydurmuyorum hoş bunları. Mustafa Efendi vardı Hakkâsı'da, Allah rahmet etsin. Efendi Hazretleri'nin halifesiydi, vekiliydi. Efendi olmadığı zaman hadis-i şerifleri o yapardı, dersleri o değiştirirdi. Çok büyük bir zat idi. Sonra vefat etti. Ben Rize'ye gitmeden sarıldı bana, ağladı 79 senelerinde. Dedi gelince beni göremeyeceksin dedi. Halbuki sopa sağlamadı işte, keramet gösterdi. Ben Rize'deyken vefat etti. Sonra rüyamda gördüm, gidiyorum Efendi babanın o tarafta karşısında. Gidiyorum mezarına baktım. Mezar açılmış. Allah Allah dedim. Niye buraya gömülmüştü Mustafa Efendi? Niye mezar açılmış? Ondan sonra o anda İsmail Ağa'da oluyorum camide. Rüyamda. Bir de baktım ki mihrabın önünde oturuyor. Gittim elini öptüm. Dedim sen ölmemiş miydin? Dedi Efendi Hazretleri'nin işleri çok geri kalmış burada da. Bir zaman daha beni müsaadeyle buraya gönderdiler. Sonra Efendi Hazretleri'ne anlattım. Dedi ki hizmetlerinin devam ettiğine işarettir. Yani aynı Allah yazıyor ibadetlerini ona. Mübarek adam idi. Akyazılı Mustafa Efendi. Allah rahmet eylesin. O neler geldi neler geçti. Efendim bu Efendi Hazretlerimizin ne adamları vardı. Neler yetiştirdi. Ondan o anlatıldı böyle mesela şeyler. Biz de çocuktuk tabii. Çocukken kafaya girenler çıkmıyor bir daha. Şimdi yeni bir şey duyuyorum, hepsini unutuyorum. O eskiler kaldı kafamda mesela. Hokkabaz çok. Sahtekar çok. Şimdi bu Yahudi Hristiyan cennete girecek diyenden daha sahtekar kim olabilir? Hem de ayet dedi ya hanımına. Dikkat et gitme dedi. Dedi ben anlarım dedi el alam. Yahu dedi hem tecavüz dedi hem zina yapacak. Hem de kitaptan da yerini buluyormuş dedi. Bir de böyle hocalar çıktı. Onun için tehlike büyük. Şimdi adam da Yahudi Hristiyan cennete sokuyor ama Kur'an'dan da ayet okuyor. Yerini buldu vakit. Bu sefer dinleyen de diyor ki adam ayet okuyor işte. İşte bir dahaki haftaki derste hüccetle amel etmek 16. farz gelecek. Ne demek hüccetle amel etmek? Önüne gelenin lafıyla hareket edilmez. Delil getir. Getirdi bir delil. O zaman araştıracaksın. Araştırdın, ben sana 50 tane delil yazdım. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Ben bir kitap yazdım. Arifan Yayınları'ndan, sorun bunu. O kitapta benim 150 küsur sayfa baştan yazım var. Orada bak ben ne kadar delil yazdım. Bir de onun tutunduğu çürük dala bak. Benim dünya kadar ayet hadis doldurdum oraya. Sen canın ekşili mi istiyor? Onun için büyük düşmanımız var. Fakat kötü alimler bu işe yardım ediyor. İmam Rabbani Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem 400 sene evvel mektubat yazdı. Mektuplar yazdı. O mektupları toplayanlar onu mektubat kitap yaptı. 3 cilt. O mektupta yazıyor. Diyor ki geçmiş ulemadan, Evliyaullah'tan, Allah dostlarından keşfi açık bir zat şeytanı bir kenarda boş otururken gördü. Dedi ona ki ey la'in yani mel'un, senin işin mi bitti bu kadar milleti saptıracakken, sen niye kenarda boş oturuyorsun? Şaşırdı. Şeytan o vakit dedi ki şu anda bulunan kötü alimler, kötü alimden maksat insanların dinini, itikadını, fıkhını bozan, değiştiren, yanlış fetva verenler. Kötü alimler bu zamanda bu işi üstlendiler dedi. Bana dediler ki sen istirahatına bak, çok uğraştın bu milletle. Biz senin yerine bu işi senden iyi yaparız. Hakikaten de dedi şeytan, onlar benden daha bu işte becerikli oldular. Neden? Ben çıkıp vaaz edemiyorum. Televizyonda çıkıp konuşma yapamıyorum. Bunlar hepsini yapıyorlar benim yerime dedi. Yani şeytan istirahata çekilmiş bunların yüzünden. Böyle adamlar var. Şimdi de sayıları arttıkça arttıkça. Nedir anlamadım ya. Bir tane vardı işte o ben Resulüm diyen, peygamberim diyen bir televizyon kurmuştu. Sonra kanalın adı değişmiş. Ne olmuş? MPL olmuş. O teheccüd şeyle peygamberlere vitir kıldırdım falan diyordu Miraç'ta falan. Mepel olmuş. Şimdi adam açıyor onu, sakallı adam çıkıyor. Mürşide uymak lazım. Tarikat çok önemli, tasavvuf falan. Birisi de dinliyor. Bir gün bir yerde rastladım. Tam yanımda. Dedi ki, bu kanalı dedi hiç bırakmıyorum. Niye dedim? Çok güzel konuşuyor. Ne konuşuyor? Efendim, işte hep tarikat diyor, tasavvuf diyor. E tamam da tarikat, tasavvuf, her sakallı gördüğünü baban zannetme ya. Tam o arada baktım, bir dakikamı ne dinlemiş değilim yani. O arada tam adam, sakallı bir adam konuşurken ne dedi? Dedi ki, işte efendim peygamber olmayan rasuller var. Ya adama dedim, sen ne anladın bundan dedim. Hiç dedi, peygamber olmayan rasul olur mu dedim. Her rasul mutlaka peygamberdir ama her peygamber rasul değil. Yani her nebi, her rasul mutlaka aynı zamanda nedir? Nebidir. Çünkü rasullük daha özel bir vasıf. Ama her nebi rasul değildir. Bu şimdi ne diyor? Peygamber olmayan rasuller var. Niye? İşte o evrene soğulup peygamber değilmiş de rasulmüş. Çünkü onu niye öyle yaptılar biliyor musun? O Edip Yüksel vardı bir de Avrupalarda. Reşit bir şey vardı. Neydi o? Reşat halifemine ona peygamber şey diyor. Rasul diyordu o da. Hala da diyor herhalde bilmiyorum. O da ona rasul diyor falan. Şimdi bu rasul nasıl olacak ya? Diyor ki ayette diyor ki velakin Rasulullah hatemen nebiyyin. Efendimiz hakkında diyor ki Allah'ın Resulüdür, nebilerin sonuncusudur. Nebinin de Türkçesi peygamber, yani Farsçadır peygamber de Türkçeleşmiş. O zaman ne oldu? Peygamberlerin sonuncusu dediğine göre rasullerin sonuncusu diye ayet yok. O zaman ne demekmiş? O zaman demekmiş ki nebi daha gelmedi ama rasul gelebilir. Anladın? Onun için diyor ki peygamber olmayan rasuller. Arada biz o kayı yutturuyor. Adam da sıralı onu dinliyormuş. Dedim sen hiç böyle bir şey anlamadın mı bu işte? Yok dedi. Ya sen aklına turp suyu sıkalım. Ne yapalım şimdi? O turp suyu niye şey olur? Bozulmasın diye mi sıkıyorlar acaba? Onu da bilmiyorum. Fakat bilen varsa söylesin. Kültür meselesidir bu işler. Belki biri bilir, bana da söyler. Amma ve lakin önüne gelen hoca diye vaazı dinlenmez. Sakallı diye sohbeti dinlenmez. Yok çok takva bilmem ne. Uçuyor kaçıyor falan. Bunlar bizi alakadar etmez. İtikadı ehli sünnet olacak. Ameli dört mezhebin fıkhına göre olacak. İtikatta kıl kadar bir muhalefeti olanın uçtuğunu görsek ona itibar yok. Onun için şeytan, şimdi insan şeytanları minel cinneti ve nas, cin şeytanları, insan şeytanları. Şeyatînül cin, ins, insan şeytanları teğlibu. Şeyatın elcin. Cin şeytanlarına galip gelir diyor. Yani onları da aşarlar. Çünkü insan şeytanı adamı bağlayamaz. Şey cin şeytanı. Yani gelip de böyle elini kolunu bağlayamaz. Bu insan şeytanı adam her şeyi yapar ya. Hepsinin şerrinden Mevla'ya sığınalım. Şeytan sizin düşmanınızdır. Fettehidu aduva, onu düşman edinin. Ne demek? Onun dostlarını da düşman edin. Onun dostları kimler? Ehli sünnet itikadından dışarı taş çıkmış olanlar kimin dostlarıdır? Şeytan dostlarıdır. Kafirlerin zaten hepsi kimin dostlarıdır? Şeytan dostlarıdır. Onları dost edenler ne hale geldi? Ne hale geldi? Ya Allah'ın taraftarları iken dünyaya hükmeden İslam ümmeti şimdi kafirlerden akıl aldıktan sonra 1,5 milyarlık nüfus dünyada ne hale geldi? Mahalle kadar hükmümüz yok. Çünkü düşmanı dinliyor. Şeytan sizin düşmanınızdır. E kafirler de şeytanın dostlarıdır. Düşmanımın dostu benim de neyim olması lazım? Düşmanım olması lazım. Ben ne yapıyorum? Şeytanı görünce avuzu çekiyorum. Ondan sonra şeytanın en büyük dostu olan dinsiz, kitapsız, ehli bidat, reformist adamlarla da o ne güzel, aman bana akıl ver, eksik olma diyorum. Bu ne periz ne lanet olsun. Sen şeytanı düşman bildin mi şimdi? Ne oyun ya. Şeytan da zaten şeytanım diye karşına çıkmıyor ki. Hocayım diye çıkıyor. Şeyhim diye çıkıyor. Alimim diye çıkıyor. İnsanları saptıran bu kadar efendim insanlar ben şeytanın taraftarıyım der mi? Bir tek satanistler var, şeytana tapıyoruz falan diyenler. Onlar da kedi kesiyorlar, bilmem ne kesiyorlar falan. Birkaç kişi. Çünkü adam ben şeytana tapıyorum derse kim uyar ona? Kimse uymaz. Memlekette müşteri bulabilir mi? Bulamaz. Ama adam derse ki ben Rahman'a tapıyorum. Aa öyle mi? Hadi peşine. Ya kardeşim hıyarım var diyenin peşine tuzluğu alıp ne gidiyorsun? Allah Allah. Yani bunlar, ben hocayım. Yok, ilahiyattan mezunum. Doçentim, profum, şuyum, buyum diyene sen ne gidiyorsun? Yok falandan icazetliyim, falan evliya bana el vermiş, o kol vermiş falan. Ne vermiş sana? Meydanda senin vaziyetin meydanda. Allah Allah. Rüyamda gördüm ben Mehdi'yim, şuyum buyum. Sabaha kalkıyor, fare rüyasında deve olmuş. Uyanınca yine fare. Yani bu adamların peşinde bu millet paralar döküyor ya. He? Paralar, mallar, mülkler, şunlar, bunlar. Değil mi? Daha bir tanesi bana demin, adam ben Resulüm diyor, peygamberlere vitir kıldırıyorum diyor, adam milyon dolarlık kanal kurmuş. Ben Cübbeli Hoca, Takkeli Hoca, Şalvarlı Hoca, ne olursam olayım. Daha bir kişi bana demedi ki, al şu kanalı sana tahsis edelim de, istediğin kadar vaaz et. Bir Müslüman çıkmadı daha. Ben bu kadar ehli sünneti konuşuyorum. Ondan sonra bana diyor ki, Flash TV'ye niye çıkıyorsun? Sen bir kanal kur, vallahi sana çıkacağım. Yok ki, beni çağırmıyor ki adam. O diyor ki benim cemaata çatıyorsun. O diyor ki Vehhabi'ye çatıyorsun. O diyor mezhepsize çatıyorsun. O diyor Şia'ya çatıyorsun. Herkes bir taraftan göbek bağıyla bir yere bağlı. Benim gibi bağsız adam nerede bulursun? Ben Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyım. Allah ayırmasın. Amin. E şimdi ondan sonra bana diyor ki Hoca Efendi şurada çıksan da burada çıkmasan da. Sanki benim önüme seçenek koymuşlar da ben seçiyorum. Kardeş, varsa paran, ben senden para istemiyorum. Bir kanalı bana tahsis et. Bak on sonra memleket ne olacak? Hadi çıksın bir zengin. Bana biri geliyor, bir yalan atıyor ortaya, gidiyor. Öbürü bir şey söylüyor, gidiyor. Ben de ona güvenip de nereye gideceğim? Geliyor bana, ondan sonra diyor ki cemaati toplayalım, para toplayalım. Ne olacak on sonra? Alacak paraları, kaçacak. Ben senin lafından cemaati toplar mıyım? Ben avanak mıyım? Ama birisi kursun, reklamları, reytingi de onun olsun parası. Bana ne? Ver bana bir kanal, her dakika sohbet verelim. Ama şimdi biz mecbur oluyoruz, bir yarım saatte olsa, 20 dakikada olsa ne anlatabilirsek onu kaptırıyoruz milletin kafasına bir şey. Ne yapalım? Zararın neresinden dönersen kârdır kabilinde. Adamlar zangır zangır, bangır bangır. Abi ben peygamberim, Resulüm, öbürü her gece 20 milyar verip bir kanalı tutuyor. Ben Mehdi'yim, şuyum buyum. Cübbeli demiş, yemin edebilir mi benim Mehdi olmadığıma diye. Şimdi Balta demiş, vallahi de değilsin, billahi de değilsin. Bir yemin kaldı, tallahi de değilsin. Niye? Adın peygamberimizin adına uymuyor, babanın adı peygamberimizin babasının adına uymuyor. Doğduğun yer Medine değil, biat edileceğin yer Mekke değil. Yaşın 40'ı geçmiş, mezara doğru gidiyorsun. Ondan sonra ben yemin edebilir miymişim? Ebu Davud hadisinde geçen bir şeyde nasıl yemin etmem? Resulullah yalan mı söyledi? Adı benim adım olacak diyor. Senin adın onun adı değil ki zaten. Bari önce adını değiştirseydin Mehdiliğini ilan etmeden. Babanın adını da değiştirseydin mahkeme kararıyla, bir kılıfına uydursaydın. Ama ve lakin adamda pislik gibi para var. Ne oluyor? Her gece bir kanalı kiralıyor. Bende de öyle para olsa adama diyeceğim ki reklam meklam sokma kardeşim. 3 saat benim. 3 saatte bayağı bir işleme yaparız. Ama ve lakin o da yok. Ben sizden para istemiyorum ki. Onun için düşman sarmış, her tarafı kuşatmış. Evler, ekranlar, her yer. Adam, ulan dansöz seyretmeyeyim, bilmem öpüşme sahnesi görmeyeyim diye İslami kanala geliyor. İslami kanalda da ehli sünnetten çıkıyor gidiyor. Yani şu anda İslami kanallar daha zararlı öbürlerinden. Öbürlerinde günah var. Bunlarda itikat bozukluğu var. Bunlar çok zararlı. Hazreti Muaviye ezan düşmanıydı diyor. Yani bunu televizyonda dinledim. İslami kanal. Millete diyor ki en müteassıp kanal bu. Bunu dinleyeyim. Ama adam Şii. Kalkmış Hazreti Muaviye'ye iftira atıyor. Sahabeye kafir diyor ya. Bunu bu millet dinliyor. Yaşlı kadınlar, sakallı dedeler, Müslüman diyor ki kötü kanalları açmayın yavrum diyor, iyi kanalı açın da iyi zehirlenelim diyor ya. Ne yapacağız? Ben öldükten sonra mezarıma gelirsiniz, hoca haklıymış dersiniz ama niye yarar? Arkamdan. Mübarek, Mehmet Talih Hoca'nın bir lafı var. Ondan sonra hocam işte yemek gelmiş, çorba ikram edecekler bilmiyorum. Yahu diyor, ben sağken ne yapacaksanız yapın diyor. Ondan sonra arkamdan ah hoca efendi ne mübarekti şöyle böyle bir şey yaramaz diyor yani. Getirin götürmeyin diyor mübarek. Anladın mı? Haçta öyle de şakacıdır öyle mesela. E şimdi kardeşim biz sağken sizden araba alın bize demiyoruz. Yemeğe götürün bizi demiyoruz. Ev alın demiyoruz. Ama şu İslam'ı beraber tebliğ edelim ya. Burada bir kanallar kuralım. Bakın dünya bunu gördü. Bunun çok tesiri oldu. Bu konuşmalar memlekette çok etki bıraktı. Şu anda yollarda izlerde gezemez hale geldim. Herkes diyor biz sizi dinliyoruz, sizi dinliyoruz. Ama kısıtlı. Yani 10 dakika, 20 dakika. Kısıtlıyız yani. Ama bir Müslüman çıkıp da bunu yapmıyor. Neden? Ama batıl olsaydım, Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek deseydim, ondan sonra efendim diyalogçu olsaydım, reformist olsaydım, bana hiç laf bile dedirtmezlerdi. Ne derlerdi? O istediğin kanal, buyur sana özel kanal hoca efendi, sen yeter ki Yahudi Hristiyanlar cennete gireceğini delilleriyle anlat. Çünkü onlarda para çok. Anladın? Ama bizi kitabına uyduramayınca her yeri bize kapatıyorlar. Şu anda benimle en çok uğraşan kimler? Solcu, komünist değil. Benimle uğraşan İslami camialar. Bütün aleyhimde her tarafı kaynatıyorlar. Sebebi nedir? Çünkü benim gibi adamlar sağ iken, var iken Ehl-i Beyt mezhebi diye Şia'yı oturtamayacaklar. Vehhabiliği yutturamayacaklar. Diyalogçular yutturamayacaklar. E benim gibi bir adam, bir iki adam var. Yani ben tek değilim ama ben borazancı başıyım ya, ağzım laf yapıyor diye. O mübarekler de beni seçmiş, kurban gibi öne atmışlar. Onun için ben de dırdırdır konuşuyorum. Amin. Amma ve lakin kardeşlerim, burada gayret lazım. Düşmanınızdır, düşman edinin diyor. Şeytanın düşmanlığını anlayan yok. Şia'yı kim kurdurdu? Vehhabi'yi kim kurdurdu? Bu diyalogçuluğu kim kurdurdu? Şu anda yeni bir din hazırlıkları var. Üç dinden karma. Sıralı Türkiye'de bunu açlamaya çalışıyorlar. E bunu din adına yapıyorlar. Din adamları bu işte önde. Bakın İspanya'da biliyorsunuz üç tane devlet seçildi bu işte. Türkiye, İspanya, Yemen. Bu üç devlet değil mi? Bu diyalog için. Avrupa yani Amerika üç devlete vazife verdi. Bu üç devletten biri İspanya. İspanya'nın havaalanında orada bir sergi yeri var. Google'dan girdiler, bana gösterdiler yani. Ben seyrettim bunu Google'da ama ne diye girdiler bilmiyorum. Onu da öğrenirim İspanya'da. Ne var orada? Bir Müslüman secdede. Secdedeki Müslümanın yanında yerde efendim yok, Kur'an değil. Müslümanın yanında İncil var. Secdede yerde İncil koymuş, Müslüman'dan yanına secde etmiş. Müslüman secdede olduğu için sırtına Hristiyan binmiş. Hristiyan binmiş, Hristiyan'ın elinde de Tevrat var. Halbuki Hristiyan'ın kitabı değil o ama işte diyalog ya. Hristiyan'ın eline de ne vermişler? Tevrat'ı vermişler. Hristiyan'ın kafasına da şuradan Yahudi binmiş, ayaklarını uzatmış, en üstte Yahudi, onun eline de Kur'an vermişler. Diyalog işte bu. Böyle bir salça. Böyle bir saçma salça. Anladınız mı? Bunu adamlar orada sergiliyor. Ama biz sizi uyarıyoruz, uyarıyoruz. Bu diyalogçulardan alakanızı kesin. Kimse bir şey anlamıyor. Bunlarla iş olur mu ya? Dinini satmışlar. Satmışlar dinlerini ya. Ondan sonra cübbeli gel aşağı. E ne yapalım? Ne kadar ömrümüz varsa, ne kadar fırsatımız varsa hakkı söyleyeceğiz. Kuyruk sallayıp, hoşaf soğutarak 1000 sene yaşayacağıma hakkı söyleyerek 2 gün yaşayayım. Ben doğruyu konuşacağım. Kim sevmezse sevmesin. Kim beğenmezse beğenmesin. Onun için İslami cemaatlerde bana karşı rahatsızlık var. Millete bütün dinlemeyin, dinlemeyin. Niye dinlemeyin? İpi pazara çıkacak. Onun için. Şeytan düşmanınızdır, şeytanı düşman bilin. Şimdi bu ayetin manası ne demek? Şeytanın dostlarını tanımıyorsun ki. Sen şeytandan nasıl korunacaksın? Şeytanın kurdurduğu batıl mezheplerden sakınmıyorsun. Şeytana tapmayın demedim mi size diyecek Allah yarın ahiret. İnnehu lekum aduun mubin. O sizin açık düşmanınızdır. Baba düşmanınızdır. Adem'i cennetten çıkarttı babanızı. Size dost olur mu? Ve ni'buduni. Siz ancak bana tapın. Hâdâ sırâtun mustakîm. Dost doğru yol budur. Allah'a ibadetin içinde ne var? La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Sade la ilahe illallah ibadet olur mu? Muhammedur Resulullah'sız din olur mu? Sırat-ı müstakim olur mu? Adam ne diyor? Allah diyor Yahudi Hristiyanlara sade la ilahe illallah deseniz de kurtulursunuz dedi diyor. Onlara Muhammedur Resulullah şart değil. Nasıl böyle bir şey var? Neymiş efendim? Teala evlâ kelimetin sevâin beynenâ beyneküm. Ellâ nâbude illallah ve lâ nüşrike bi şeyâ. Gelin ortada müşterek kelimeye ey ehli kitap Yahudiler Hristiyanlar. Neymiş ortak kelime? Allah'tan başkasına tapmayacağız. Ona hiçbir şey ortak tutmayacağız. Bazımız bazımızı Rabler edinmeyeceğiz. Falan falan. Adam ne diyor? Bakın arkadaşlar bu ayette sadece Allah'a ibadet ve şirk koşmamaya davet ediliyorlar. Ne yok? Muhammed Resulullah yok diyor. Dikkatinizi çekerim diyor. Halbuki Muhammed Resulullah yok mu orada? Var. Niçin var? Çünkü Allah'a ibadet ve ona ortak koşmamak neyi gerektiriyor? Müslüman olmayı gerektiriyor. Peki bu ayeti Resulullah'tan iyi kim anlayabilir? Kimse anlayamaz. En başta müfessir kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah bu ayeti kime yazdı? Rum kralı Hirakle yazdı mektupta. İslam'a davet ettiği mektupta bu ayeti yazdı. Bu ayeti yazmadan evvel ona ne dedi? Gel ortak kelimeye sadece Allah'a tapalım. Ondan sonra bana inanmazsan inanma. Öyle mi dedi? Ne dedi başına? Dikkat et. Buhari'de geçiyor. Buhari'de. Hirakle yazılan mektup. Ne diyor orada? Diyor ki Min Muhammedin Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila Hirakl azimur Rum. Allah'ın elçisi Muhammed'den Rumların büyük kralı Hirakle yazılmıştır. Emma ba'd elhamdülillah ve selamun ala ibadillezî istafa. Hamd Allah'a mahsustur. Selam Allah'ın seçtiği kullar üzerine olsun. Yani sana selam olsun demiyor. Selam Allah'ın seçtiği kullar üzerine olsun. Emma ba'd fe inni ed'ûke bi di'âetil İslam. Ey Hirakl diyor, ben seni İslam'a çağırıyorum. Eslim, teslem, Müslüman ol, kurtul. Yutikallah ecrake merrateyn. Allah sana iki kat mükafat verecek. Eski dine de uydun, şimdi İslam geldi. Buna uyduğun için iki kat sevap alırsın. Fein tevelleyt, İslam'a girmezsen feinne maaleke izmel yerisin. Sana uyan bütün fellahların, ziraatçilerin, tarlı, köylü, kentli hepsi senin yüzünden Müslüman olmamış olur. O zaman hepsinin günahı vebali boynunda kalır. Çünkü sen başı çekiyorsun diyor ona. Ondan sonra neyi yazmış? Kul ya ehlel kitap teala ula kelimetin. Ey ehli kitap aramızdaki müşterek kelimeye gelin. O da nedir? Allah'a tapacağız. Ona ortak koşmayacağız. Şimdi başında Müslüman ol diyor. Peşinde de bu ayeti getiriyor. O zaman bu ayetin manası neymiş? Allah'a tapacağız. Şirk koşmayacağız. Birbirimizi Rab tutmayacağız. Niye? Ya hahamlar babazlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme millet inanır da reisliğimiz elimizden gider diye ne dediler? Onun vasıflarını Tevrat'tan, İncil'den çıkarttılar, gizlediler. Onun için onlara uyanlar, onlar Rab tutmuş oluyor. Rab tutmayacağız birbirini. Ne demek? Yahudi haham papaza bakmayacağız. Allah'ın hakiki kitabına bakacağız. Fein tevellev, eğer onlar yüz çevirirse Habibim, İslam'a girmezlerse pek uluşedü bi enna müslümun. O zaman din onlara ki siz Müslüman olmadıysanız şahit olun ki biz Müslümanız, ahirette görüşürüz. Bu ayette Muhammed Resulullah yokmuş da yani o zaman ne demekmiş? Bu işte Müslüman olmaya gerek yokmuş. Yani sadece Allah'a ibadet etmek yetermiş. Nasıl ibadet edecek? Tevrat mensuh. Hükmü kalkmış. İncil mensuh. Hükmü kalkmış. Hükmü kalkmıştan ibadet olur mu? Koca Hayrettin Karaman ne diyor? Ve amile salihan. Tevrat'a İncil'e göre diyor amel yaparsa o da ameli salih olur. Nasıl ameli salih olacak bir tane? Reddiye yazdım ona da. Bu kitapları dağıtın diyorum size. Dağıtmıyorsunuz. Orada üç tane batıl görüş var. Şeytanın kurdurduğu mezhep. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek görüşü. Kimin kurdurduğu mezhep? Şeytanın kurdurduğu mezhep. Öbür o üç Muhammed'in sahibinin kurdurduğu mezhep. Mustafa İslamoğlu. O ne diyor? Kadere inanmak lazım değil. Tartışmalı fazlalıktır. Kimin kurdurduğu mezhep? Şeytanın kurdurduğu mezhep. Yok Ehl-i Beyt mezhebi var. Ehl-i Beyt mezhebi diye bir mezhep yok. Ehl-i Beyt'in hepsi Ehl-i Sünnet'tir. Fıkıhta dört mezhebin içinde. Ehl-i Beyt. Dünya çapında bu kadar Ehl-i Beyt tanıyoruz biz. Kimi Hanefi, kimi Şafii, kimi Maliki. Seyyid Maliki Hazretleri geliyordu mesela. Ehl-i Beyt'in reisi. 36. soru diyor. Maliki mezhebi. Öyle Ehl-i Beyt mezhebi diye başka bir fıkıh mezhebi yok. O kimin kılıfı? O Ehl-i Beyt mezhebi lafı neyin kılıfı? Şia'nın kılıfı, şeytanın mezhebi. Anladınız mı? Ne bileyim yine bu gece deşildik biraz. Yine açıldık, fazla açıldık. Allah korusun, muhafaza etsin. Amin. Siz bir şey anlamıyorsunuz ama birilerine feci giriyor yani. Çok feci deşilen var, eşilen var. Siz pek bir şey anlamıyorsunuz. Aa hoca ne güzel konuşuyor. Ama adamın mezhebi gitti. Adam katır trilyon milyar dolarlık bütçe ayırmış. Gidiyor. Zemin gidiyor alttan. O zaman Cübbeli Hoca'ya bunlar ne yapar? Cübbeli Hoca'ya bayağı bir iyilik düşünür bunlar. Ama Allah da iyilik düşünür. Allah'ın iradesi onların iradesinin fevkindedir. Allah'ın kudreti onların kudretinin fevkindedir. Allah var şeriki yoktur. Celle şanı celle. Allah var gam yoktur. Efendi Hazretleri bana öyle dedi. Ahmet korkma dedi. Allah var korku yok. Birkaç kere söyledi onu. Ondan sonra da dedi ki Kayseri'de bir adam vardı dedi. Ben Kayseri'de kaldığım zaman o dedi meczup idi dedi. Kaldırımlarda gezer dolaşır idi. Sadece bu lafı tekrarlardı. Allah var korku yok. Allah var korku yok. Efendi Hazretleri her şeyi yolu veriyor. Ben bu işlere ilk başladığımda sorduğumda efendim ne yapayım böyle şeylere biraz eşeleyim mi deşeleyim mi yoksa biraz duralım mı? Fekatilu evliya şeytan. Şeytanın dostlarıyla cihat edin dedi. Bu ayeti okudu. İnne keyde şeytan kâne zayıfa. Şeytanın hilesi zayıftır tutmaz dedi. Şimdi şeytanın dostları kim olduğunu anladınız mı? Ehli sünnet dışı olanlar. Şeytan düşmanınızdır. Onu düşman bilin. Düşman bilin. Ben biliyorum şeytan düşmanımızdır. Şeytan kim? Şeytandan haberin yok ki. Kim olduğundan haberin yok. Şeytan da gelip sana ben şeytanım demez ki. Evliya kılığında gelir. Onun için evet, şeytan gelir adamı günaha düşürür, belaya düşürür. Ne yapmak lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyküm bil istiğfar vel istiadet inde kulli masi. Bir günaha düştün. Hemen ne yapacaksın diyor? Estağfurullah. Af isteyeceksin. Bir de istiaze. Ne demek istiaze? He? Ne demek istiaze? He? İstiaze ne demek? Yani nasıl sığınacaksın? Eûzü billahi mineşşeytanirracim demek. İstiaze demek şeytandan, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak. İstiaze o demek. Anladın? Mübarek adamlar. Şimdi bir günaha düştün. Ne yapacakmışsın? Estağfirullah, estağfirullah. Ondan sonra ne yapacakmışsın? Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bir masiyet. Veya günaha düşmeden evvel şeytan aklına ne getirdi? Bir günah fikri getirdi. İki tek atsam dedi yani. Değil mi? Veya gitsem şu kadına el uzatsam, tokalaşsam falan, otursak, sarılsak falan bir şeyler. Şeytan böyle şeyler getiriyor aklına. Ne yapacaksın hemen? Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Kaçmadı bir daha, kaçmadı bir daha. Kaç kere? 10 kere. 10 kere de yalnız şu lafız daha kuvvetlidir. Levenzenle okuyoruz ya sabah akşam onun başında. Eûzü billahi semî'il alîmi mineşşeytanirracim. Ama bunun manasını düşünerek her şeyi duyan, her şeyi bilen Allah'a sığınıyorum. Nedir? Kimden? Kovulmuş şeytanın şerrinden. 10 defa. Bunu 10 defa manasını düşünerek okuduğun vakitte şeytan kaçar. Ama sen tabii karıyı görmüşsün, çıplak karıyı. Bir anda nevuzu çekiyorsun ama kafada huzur yok. Manayı düşünmüyorsun. Şeytan da senden alay ediyor, dalga geçiyor. diyor. 100 kere okusan da ben seni günaha düşürürüm. Niye düşürürüm? İşiten Allah'a, bilen Allah'a sığınıyorum diyorsun ama Allah'ı düşünmüyorsun. Onun için huzur üzere olmak lazım. Ve tesmiyet indekullu taatin, her hayırlı işte ibadet yaparken de ne çekmek lazım? Bismillahirrahmanirrahim. Namaza ve abdese başlarken besmele, gusle başladın, besmele, namaza başladın, besmele, besmele. Her hayırlı işin başında besmele. Günah durumu olduğu zaman da hemen eûzu, estağfirullah. Ama hoca efendi ne var? Helim Ağa'nın merkep hikayesi var. Efendim, çalekli Helim Ağa ne derdi? Eşek 9 türlü yüzgeç bilir, denize düştüm hepsini unutur, boğulur derdi. Eşek 9 türlü yüzme bilirmiş. Karada. Kurbağalama, işte köpekleme, neyse. Ne zaman lazım? Denize düşünce. Ama denize düştüğü hepsini unutur, boğulur derdi. Efendi Hazretleri anlatırdı bunu. Şimdi bizim de bayağı bir malumatımız var. Şu kitabın şu sayfasında, şuradan buradan. Ama bir günah meselesi, frenler patladı. Ondan sonra aklında bir şey kalmadı. Günah bitti. Bittikten sonra ulan biz ne diyecektik? Zaten yiyeceğin naneyi yedin. Şimdi ne dersen de demiş adam yani. Ama yine de fayda var mı? Var. Günah yaptığın halde yine ne demen lazım? Estağfirullah. Bir de la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah dediğin zaman hangi günah olursa olsun o ondan ağır geliyor. Bu sefer sol tarafta bir şey yazdırıldı. Hemen sağında ondan fazla mukabili var. Günah yapan peşine ne yapsın? En azından la ilahe illallah etbi'i seyyiyetel hasenete temuha. Hoca sen millete günah yapmanın formülünü niye öğretiyorsun? Kardeşim Resulullah'ın buyurduğunu sana söylüyorum. Günah yapmamak elimizde, yani elimizde ama melek değiliz, peygamber değiliz. Günaha düşme payımız var. O zaman ne diyor? Kötülüğün peşine bir iyilik yap ki o iyilik kötülüğü ne yapsın? Sildirsin. Veyahut en azından dengeleyecek kadar fazla bir sevabın olsun sola karşı, sağ tarafta ağırlık olsun. Anladınız mı? Peki efendim. Enes İbni Malik radıyallahu anh'a rivayet edilen bir hadis-i şerif, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, İnne şeytane vâzun hurtûmehu alâ kalbi ibn Âdem. Şeytan hortumunu, ne gibi bir hortumu var? Fil gibi. Evliya Allah'tan birisi dedi, ya Rabbi bana şeytanı göster, bana nasıl vesvese verdiğini göster. Mana aleminde daldı. Ondan sonra Rabbim ona gösterdi. Şeytan hortumu, fil hortumu gibi. O hortumunu ne yapıyor? Arkadan doğru geliyor. Tam kalbin arkasından kalbe sokuyor. Kalbin arka tarafından. Onun için kan aldırırken hicamet, hacimat diyorlar ona. Biz ne yapıyoruz? Kalbin tam arkasından kan aldırıyoruz. Neden? Orada şeytanın alakası var. Pıhtı kan meselesi. Sünnet-i seniye üzere kan aldırırken o çıkıyor. Yani onun da faydası var şeytana karşı. Evet. Hortumunu Adem oğlunun kalbine takar. Feindekarallahu hanes. Şeytanın adı nedir? Hannas. Min şerril vesvasil hannas. Ne demek hannas? Çok geri kaçan. Böyle geri geri geri gider. Ama ne zaman? Kul Rabbini zikrettiği zaman. İzâ zekeral insânu rabbev haneses şeytanu ve vella. Hadis-i şerif. Zikrettiği zaman derken deminki gibi dilinden ne kadar zikredersen et, öte yandan çıplak kadına bakıyorsun, öte yandan efendim çalgı dinliyorsun, öte yandan faiz diyorsun, yani aklın zikirde değil, gözün, kalbin, fikrin başka yerlerde, dilini otomatiğe bağlamışsın, la la la la la la la la falan. Sübhanallah, sübhanallah. Ama kalpte yok zikir. Zikrin esas yeri nere? İnsan Allah'tan haberdar olacak. O vaziyette dilinden zikretmesen bile zikirdesin. Çünkü kalp zikirde olduğu için. Kul Rabbini hatırladığı anda şeytan geri kaçar. Çünkü zikir bir nurdur, şeytan da nardır. Nar ateş demek. Yani o sizin yediğiniz nardan değil. Adam geldi. Arap'ın birisi. Tam efendim kış, üşüdü, girdi içeri, soba var. Sobanın başında ellerini oşturuyor falan. Dedi ennâru fâkiyetü şitâ. Orada da bir yarım hoca var. Bu yarım hocalar çok sıkıntı ya. Yani o ne demek istedi? Ateş kışın meyvasıdır. Yani insan Üşüdüğü zaman meyveden daha fazla ateşten lezzet alır ısınmak için. O da anladı onun nar dedi ya. O da diyor ki bizim orada da çok olur. Ulan ne alakası var? Yani o başka bir nardan bahsediyor. Zikir nurdur, şeytan nardır. Ne demek? Ateşten yaratılmıştır. Allah'ın nuru geldiği vakit ateş gider. Ve idâ gafele raci'a ve vesveseyle. Ama insan Allah'ı unuttuğu anda şeytan döner, hortumunu takar, karıştırmaya başlar. Ve innesiyallah, kul Rabbini unuttuğu anda unutmayacaksın. Onun için dualarım kitabında başlıyorsun yataktan kalkarken zikir, bir daha yatarken zikir. O arada abdest, halaya girerken zikir, çıkarken zikir, abdeste başladığın zikir, ortasında zikir, sonunda zikir, namaza başladığın zikir, evden çıkarken şu zikir, şu dua, camiye girerken şu dua, şu dua, şu dua. Mesela şeytana karşı bir günlük sigorta istiyorsanız, garanti öyle, bilmem ne sigortası değil, Allah'ın sigortası. Korunmak istiyorsanız bir duası var. Camiye girerken, hocam ben haftada bir camiye giriyorum zaten, o zaman sana günlük sigorta yapamam, kusura bak. Her gün camiye gireceksin ki günlük sigortanı yapayım senin. Nasıl yapayım? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi böyle konuşuyorum, ondan sonra da diyorlar ki uydurdu. Tövbe estağfurullah. Dur bakalım, size kaynağını da verelim. Efendim, mescide girerken ne diyecek? Açtım, o sayfa geldi. Vallahi bak. 86. Bir sayfayı Firiste bakacaktım. Ya geldi. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anh. Anhuma demek lazım. Babası da sahabi. Ne diyor? Mescide girerken ne der? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eûzü billâhil azîm ve bi vecihil kerîm ve sultânihil kadîm mineşşeytânirracîm. Kısa. Dualarımda tabii mübarek. Burada ne yok ki? 86-87'de duanın okunuşu var. 86'da hadis var. Şimdi yani ben, bu Mevla'nın sohbeti bu. Bak imam orada şeytana tapmayını okudu. Haberim yok. Bu da açıyorsun, bura geliyor. Haberim yok. Burada Allah'ın sevkiyle yönetiliyoruz. Kimse kendi kafasından bir plan yapmıyor. Ben burada ne konuşacağımdan bile haberim yok. Telefon ettim arkadaşlara, daha ezan vaktinde dedim. Neredeyiz dediler, 15. farzdayız. Ne hakkında şeytana tapınmak? Daha namaza durarken onu duydum yani. Kitap da yoktu yanımda. Eûzü, ben sığınırım. Billahil azim, büyük Allah'a. Ve vecil kerim, onun keremli cemaline, zatına. Ve sultanil kadim, ezeli olan, evveli olmayan güçlü saltanatına sığınırım. Kimden sığınırım? Mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytan şerrinden. Camiye girerken daha sabah namazına bunu dediği zaman diyor, şeytan da der ki, şeytan onunla beraber geliyor. Camide ne yapabilirim? Namazın içinde ne yapabilirim? Bitince ne yapabilirim? Hep devamlı adamın peşin. Herkesin şeytanı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, esleme şeytani. Benim şeytanım Müslüman oldu diyor. Yani bana görevli olan cin Müslüman oldu diyor. Bana hiç kötülük emredemiyor diyor. Peki Resulullah'tan başka cini şeytanı Müslüman olan var mı? Yok. Onun için koruma lazım. Eğer diyor camiye girerken bunu okuduğu anda şeytan der, hufiza minni sairalyam. Bundan uğraşmayalım diyor. Bugün daha bitene kadar benden kurtuldu. Daha korundu benden, bir şey yapamam ona diyor şeytan. Camiye girerken. Daha burada çok. Mesela şimdi dualarım kitabında şeytan tehlikesine karşı ne yapmak lazım? Burada Firiste ne harfi var? Ş harfi var. Ş harfinden baktığın zaman da ne çıkıyor? Efendim, şeytana karşı korumalar. Bak Firist'i bile bulamıyorum. Demin nasıl tak diye açıldı. Firist'e Ş harfi arıyorum yani. Ne var burada? Kaç tane sayfa var biliyor musun? Ama hepsinde de hadis var. Evet. Şeytandan sığınmak. 86'da var. Bu bir demin dediğim. 164, 173, 205, 218, 244. Bu özel. Bir de şeytanı uzaklaştıracak zikir ve ayetler. Şeytanı uzaklaştıracak. 80, 86, 95, 102 gidiyor. 164, 241, 218, 222, 230, 283, 211, 313. Kaç yerde Şeytanı uzaklaştıracak efendim zikirler. Bilmiyorum. 222'ye bakalım bakalım. Ne çıkacak? Şeytanı uzaklaştıracak tabii. Çok şeyler var. Ha, acayip bir şey çıktı. Evet. Diyor ki Üheyb İbni Vert Hazretleri, büyük zat, eski zamanı anlatıyor. Bir adam gece vakti kalktı, efendim çöle doğru çıktı. Baktı fısıltılar, sesler, gürültüler. Allah keşfini açtı. Sonra bir kürsü getirdiler, koydular. Şeytan geldi üzerine oturdu. Yardımcıları toplandılar. Bak şimdi meseleye bak. Şeytan dedi ki Urve bin Zübeyr, büyük zat, Urve bin Zübeyr'le baş edemiyorum. Bu kadar şeytansınız dedi. Hepiniz toplandınız dedi. Kim baş edecek gelsin dedi. Urve bin Zübeyr Hazretleri'yle baş edemiyorum dedi. Beni yeniyor dedi. Kimse cevap veremedi. Bir tanesi dedi ki onun hakkından ben gelirim dedi. İblisler toplandı. Ben onun hakkından gelirim. Medine'ye doğru gitti. Urve bin Zübeyr Hazretleri radıyallahu anh Medine'de. Bakayım vaziyetine abicim. Durdu. Geri döndü. Meclis kurulmuş, şeytanlar toplamış. Dedi ki la sebile li ila Urve. Adam seyrediyor orada. Bu Üheyb İbni Verd Hazretleri keşfini açtı Mevla, seyrediyor. İblis geldi dedi ki Urve'ye ben bir şey yapamam, vazgeçtim dedi. Dedi niye dedi yapamazsın? Dedi ki sabah akşam bir dua okuyor. Kim onu okursa hepimiz toplansak da varamayız onun yanına dedi. Neymiş o? Ha. Şimdi bu adam bunu duydu. Fakat şeytan onun okuduğu duayı orada tekrar etmedi. Tekrar etmeyince bu zat duydu bir duayla korunduğunu ama o duanın ne duası olduğunu anlayamadı. Şeytan çünkü şu dua demedi. Bir dua okuyor dedi. Bu sefer sabah oldu diyor. Aileme dedim ki beni yola hazırlayın, Medine'ye gideceğim. Eşyamı hazırladılar, Medine'ye vardım. Dedim ki Urve bin Zübeyr diye bir zat var mı? Var dediler. Bana gösterir misiniz? Falan yerde dediler. Adresi aldım gittim. Baktım yaşlı bir zat, pir-i fani. Allah dostum. Dedim ki sabah akşam bir şey okuyorsunuz Efendi Hazretleri. Ne okuyorsunuz? Durdu. Dedi ki çok şeyler okuyorum dedi. Hangisini söyleyeyim dedi falan. Dedi yok bir şey var dedi. Şöyle oluyor böyle oluyor. Haber vermedi diyor bana. Bildirmedi. Bu sefer ben dedim ki efendim benim başıma böyle bir hal geldi. Ben sahrada gece vakti büyük gürültülere kapıldım. Sonra iblislerin arasına karıştım. Bana gösterildi. Böyle bir şey yaşadım. Bunu deyince dedi evladım yani okuduğumuz çok şey var ama de acaba şundan olabilir mi dedi. Bunu söyledi. Sabah akşam ne diyorum? Âmentü billâhil azîm. Büyük Allah'a iman ettim. Ve kefertü bil cibti ve tâhûti. Allah Allah. Şeytana da küfrettim. Putta küfrettim derken ana avrat sövdüm demek değil. İnkar ettim yani. Reddettim demek ha. Size de Türkçe'de hep küfret. İnnellezîne keferû. O kimseler ki küfrettiler. Bunlar da zannediyor ki sövenler cehennemde kafir oldular. Ya adam sövmekle günahkar olur. Kafir olmaz. O keferu demek inkar ettiler demek. Ama hocalar mana verirken keferu küfrettiler diyor ya. Millet de tabii yeni halktan küfrettiler. Ne oldu küfredenler? Finari cehenneme, cehennemin dibine halidine ve ebedi kalacak. Ya adam küfretmekle ebedi kalmaz ki. O ne demek keferu? Kafir oldular demek. Yani inkar etmek. وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوِذْقَى Allah'ın en sağlam kulpundan yapıştım. لَنْفِسَامَلَى O kulp asla bozulmaz. Ona tutunanı asla kimse koparamaz. İslam kulpu, sırat-ı müstakim, ehli sünnet vel cemaat. وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Hakkıyla işiten Allah, her şeyi bilen Allah. Ben bu duayı dedi, sabah 3 kere okurum, akşam 3 kere okurum. O zat da dedi ki, desene bundandır, başka ne olacak dedi. Bak şeytanlar toplan. Baş iblis geldi. Hanginiz Urve bin Zübeyr'i saptırabilirsiniz? Bir günah işletmek istiyor. Bir günah. İşletemiyor. Birisi dedi ben hallederim, gitti geldi. Biliyorsunuz şeytan dakikada gider gelir. Gitti gel dedi ki benim yolum yok, yanaşamıyorum dedi. O zat da gitti, duayı öğrendi. Ne kadar önemli bir mesele. 223. sayfada duası var. Âmentü billâhil azîm ve kefertü bil cibdi ve tâhûti ve istemsektü bil urvetil vüthâlen fisâme lehâ vallâhu semî'un alîm. Bunları okuyacağın yerde dizilerden, filmlerden, reklamlardan şeytanın maskarası oldun be adam ya. Üç defa şunu oku, ne var? Ondan sonra şeytan defolsun gitsin. Şeytan defolup gitti mi hastalıklar da gider. Hastalık da yapıyor bu cinler, bu şeytanlar. Kan kanserinde cinlerin parmağı var. Kanda oynuyorlar çünkü. Şeytan insanın kan damarlarında gezer diyor hadis-i şerifte. Bazı bedene vuran hastalıkları da sebep oluyorlar. Bu şeytanı uzaklaştıran duaları okusan vücudun da sağlam olur. Çünkü başında var yüzlerce cini şeytanı toplamışsın. Bir okumuyorsun ki. Âmentü billah dediğin yok be adam. Bir Allah'a inandım, şeytanı küfrettim desene. Ne? İnşallah amel edersiniz. Bu dualarım kitabı, bunun geçmez, bunun zamanı bunun. En evvel bunu yazdım. Hala bundan konuşmadığımız dolu şey var. Bunda çok ilim var. Peki Vehb ibn-i Münebbi Hazretleri ne buyurdu? Tabiinin ululardandır. İttakillâ ve lâ tesubbeş şeytan fil alâniye ve tutu'yâhu fissir. Allah'tan kork dedi. Gizli gizli şeytana itaat ediyorsun. Ortalıkta da şeytana lanet okuyorsun dedi. Ne demek o? Kimse görmediği yerde her günahı yapıyorsun. Şeytana itaat ediyorsun. Milletin olduğu yerde de euzubillahimineşşeytanirracim. Allah belasını versin bu şeytanın falan. Böyle yapma numara diyor yani. Ha? Anlıyor musun? Madem ki dışarıda lanet okuyorsun, gizli kaldığında da lanet oku. Ondan uzak ol. Hasan-ı Basri Hazretleri evet ne buyuruyor? İblis aleyhillâne şöyle dedi. Muhammed ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem bütün günahları süsledim. Günahları yaldızlı gösteriyorum, cicili boyalı falan. Böyle insanın günaha karşı meyli olur. Şimdi Hasbi Hoca derdi, Allah rahmet etsin. Kendi hanımın derdi dışarıdakinden daha güzel. Hanımını Allah sana serbest etmiş. İstersen hepten çırılçıplak olsa, sen ona baksan, zevk alsan, sevap. Hiç günahı yok, helalın. Hanımın da daha güzel ama şeytan onu ne yapmaz? Hoş göstermez. Ya balkonda dururken karşıki balkondan kadın çamaşır asmağa çıktı. Oradan hırsızlama bir baksak şöyle kaptırsa falan ondan bir zevk alır. Halbuki hanımından daha çirkin. Allah komşunun tavuğu komşuya kaz gelir diyorlar ya işte. O şeytan onu kaz gösteriyor. Niye? Haram yesin diye. Anladın mı? Ya diyor bizde de tavuk var, var mı? Komşunun tavuğu daha tavlı diyor ya. Ya kardeşim kessen kendi tavuğunu ye. Yok bekliyor ki komşunun horozu uçsun buraya diye. Ondan sonra aldı horozu kesti. Lazım biri. Komşu geldi lan nerede dedi benim horozu. Ulan sen mi kestin şudur budur dedi. Dedi Allah'ın kuşu dedi bizim bahçeye uçtu dedi ya. Ulan Allah'ın kuşu olur mu herifin horozu be. Allah'ın kuşu her şey ama. Adam parayla aldı onu. Gökten inmedi ki aşağıda. İşte onu bekliyor yani. Kendi tavuğunu kesmez. Bekler ki bu yolunu şaşırıp da bizim bahçeye gelirse ben de derim ki Allah'ın kuşuydu falan. Numaralara bak ya. Şeytan diyor ki günahları süsledim ama fakat o zahri bir istiğfar. Estağfurullah diye diye diyor belimi kırdılar. Şeytandan itiraf. Tamam mı? Şeytanın Google'da bir sitesi yok mu ya? Şeytan.com İtiraf.com Şeytan diyor ki estağfurullah diye diye belimi kemiğini kırdılar diyor. Onun için estağfurullah estağfurullah. Şeytan hadis-i şerifte var. Ehlektün nâse bizzünûb. İnsanları günahlarla batırdım. Ve ehlekûni bilâ ilâhe illallah ve istiğfar. İhsan Efendi hocamız Allah rahmet etsin. Çok okurdu bu hadisi. Onlar da beni la ilahe illallah diyerek estağfurullah diyerek batırdılar diyor. Felemma raytu zalik baktım ki diyor şeytan bir kürek ileri iki kürek geri ben böyle bunlara bir şey yapamayacağım. Hep kazık yiyen ben oluyorum. Ne yaptım? Ehlettüm bil ehva. Onları ehli sünnet dışı inançlara sürükledim diyor. Ehli sünnet dışı inançlara sürükleyince ayetlerle hadislerle sürükledim diyor. Bak bu hususta da ayet var. Şu hususta da hadis var. O nedir? Yanlış yorumlamalarla birkaç tane sapık hoca çıkıyor. Başörtmeye lüzum yok. Kur'an'da böyle bir şey yok. Göğsünüzü örtün, fular takın. Ya bu nereden çıktı şimdi? Öbürü de diyor ki, bak diyor, başörtmek hakkında ittifak yok. Bu hoca da boynunuzu örtün dedi. İhtilaf çıktı diyor. Ya ne ihtilafı çıktı? Bunun ihtilafı horozdan kurban olur diyen adamın ihtilafı muteber olur mu ya? Ama mesele o değil işte. Bir ihtilaf çıktı, tamam. Farziyet kalktı. Nereden kalktı? Şeytan diyor ki, baktım ki günahla baş edemiyorum. Adam bir la ilahe illallah diyor, sildiriyor. Bir estağfurullah sildiriyor. Ben de diyor, yanlış inançlara, ehli sünnet dışı fikirlere onları boğdum. Fakat vehsebûne nû muhtedûn. Onlar kendilerinin günah yaptığını anlamadıkları için. İçki içse estağfurullah diyecek. Zina yapsa estağfurullah diyecek. Ama şimdi kaderi inkar ediyor. Kaderi inkar ederken de diyor ki, Kur'an'da yok. Ve Buhari'de yok. Bunu diyerek inkar ediyor. Kendini hidayette zannettiği için estağfurullah da demiyor. Şeytan dedi ki, o zaman yanıma kar kaldı diyor. İtikatlarını bozunca yanlış inançlara sevk ettim. Onlar da kendini doğru yolda sandığı için estağfurullah demediler. Ben de diyor, yaptırdığım günahlar, yani inanç günahları yanıma kar kaldı diyor. Ne yaptım o zaman? Ben de diyor, öyle günahlar فَسَوَّلْتُ لَوْمْ ذُنُوبًا لَا يَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهُمْ لَا. Öyle günahları süsledim onlara ki istiğfar da etmesinler. Çünkü adam onun günah olduğunu düşünmüyor ki istiğfar etsin. Ben doğru yapıyorum diyor. Ben ne var diyor. Anladın? İşte şeytan şu anda oradan giriş yaptı. Ve hiye nedir? اَلْهَوَا وَالْبِدَعُ. Ehli sünnet dışı reformlar. Teravih 8 rekat. Bidata bak şimdi. Uydurmaya bak şimdi. Ondan sonra efendim, kaza namazı yok. Neymiş? Kaçtı kaçtı, tamam. Kaza namazına lüzum yok. Hayız kadın namaz kılar falan. Öyle bir şeyler ki dinde imanda yeri yok. Ama ben doğru fetva veriyorum diyor. Yaptığının günah olduğunu da düşünmüyor. Dinleyen de bu hocadır, profesördür diye dinliyor. Bu sefer istiğfar etmiyor. Fekiye feravnet tevbe temine. Adam günah işlediğini bilmiyorsa hiç tevbe etme lüzumunu hisseder mi? İşte şeytan burada ben başarılı oldum diyor. Onun için biz en azından günahı günah biliyoruz. Bu sohbetlere devam edenler, bizi takip edenler en azından helalı haramı bilir. En azından ehli sünnet itikadını bilir, doğruyu yanlışı bilir. Evet, her doğruyu yapamasa da, her yanlıştan kaçamasa da en azından yanlış yaptım estağfurullah demeyi bilir. En azından bu günahtır demeyi bilir. Ama reformistleri, bid'atçileri, mezhepsizleri takip edenler günahı sevap, helalı haram, haramı helal bilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları için oradaki büyük tehlike istiğfar etmeyi bile düşünemez. Çünkü onu günah bilmez. Şimdi bir kadın hayız halinde namaz kıldı. Ne kadar kapalı kadınlar şu anda hayız halinde oruç tuttular bu Ramazan. Bu sapık hocaların yüzünden. Ve namaz kıldılar. Şimdi o kadınlar istiğfar eder mi? Niye etmez? Hoca dedi diyor. Onun için sıkıntı buradadır. Ben de onlara öyle günahlar yaptırıyorum ki diyor, estağfurullah demeye lüzum yok. Çünkü diyor ki ben sevap yapıyorum diyor bir de. Niye? Hoca dedi diyor. İşte şeytan büyük bir belayla karşı karşıyayız. Allah bizi muhafaza eylesin. Dualarım kitabındaki şeylere sarılın. İnşallahurrahman. Şimdi kısaca dua yapacağım. Bir iki de ilan yapacağım. O ilanım nedir? Efendim Arifan Yayınları, bak. Kitabın kapağında ne yazacak? Bu bizim yazdığımız kitapların kapaklarında ne yazması lazım? Eğer Arifan Yayın çok korsan baskı türemiş, haber aldık. Arifan Yayınları diye bu kitabın kapağında yoksa sakın o kitapları almayın. Onlar haramzade. Haramzade, haram yiyorlar yani. Siz de o harama alet olmayın. Arifan Yayınları kapakta olması lazım. Bunu duyuruyoruz bir. İkinci, sualli cevaplı İslam fıkhı. Bunu dedim size değil mi? Çok güzel ilim var bunda. Bulunmayacak faydalı bilgiler var. 4 tane hoca efendi hazırlamışlar. Efendi hazretlerinin bağlı talebelerinden. 2. cildi çıkacak. Çıkmadan evvel mutlaka alın da bir de çıkmadan okuyun. Çok güzel itikattan, fıkıhtan öyle güzel sorular, cevaplar var. Efendim ben yani şaşırdım kaldım. Yolmak için sıcak suya atılan tavuğun necaseti etine sirayet eder mi? Kaşlak suya tavuğu soyuyorlar, atıyorlar. İçindeden pisliği almadan, midesini boşaltmadan. Şimdi o sıcak suyla o tavuğun pisliği etine geçip de o tavuk murdar mı olur, temiz mi olur? Şu anda yediğiniz tavuklar hiç helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım, soran yok. El yolma mıdır, bilme el kesimi midir bir şey. Ne fetvalar, ne fetvalar. Kedinin artığı necis midir? Yağ dolu kaba fare düşüp ölse yağ kullanılır mı? Abdest uzuvlarını kuruladığı mendili üzerinde bulunduran kişinin kıldığı namaz mekruh olur mu? Kafirlerin kullandığı elbiselerle namaz kılmak caiz midir? Kolonya kullanmak caiz midir? Falan falan falan falan. Dolu dolu. Kaç tane fetva var? Efendim burada hem de itikat meselesi. 250 tane. Bazıları uzun. Mesela bunu alın, mutlaka istifade edin inşallah. Arifan dergisini baskıya verdik. Muhteşem bir dergi hazırladık. Fakat bu haftaya yetişmedi. Hafta yetişecek inşallah. Çok güzel ilimler var. Efendi Hazretlerimizin hayatını yazdım. Kısa bir hayatını yazdım. Kısa derken bayağı var. Kitap da yazdık. 150 sayfa olacak inşallah. Efendi Hazretlerimiz neler duyacaksınız, okuyacaksınız. Bu hafta bekleyin Arifan'ı inşallah. Efendi Hazretlerine bir ödül töreni yapılacak. Çok büyük. Onun haberi var. Onları okuyacaksınız. Fakat eski dergi elimizde mevcuttur. Bu eskimez. Çünkü namazları, zikirleri, duaları. Burada da ne vardı? İfrit cinlerden, şeytanlardan korunma. Efendimiz bunu, bir dua var. Okuduğun zaman şeytanın ateşi söndü, ağzın üstüne düştü değil mi Miraç gecesi? O dua da bu dergide var. Allah cin şeytan şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Subhane rabbil alil alil vabil hamdülillahi rabbil alim ve salatu ve selam. Seyyidil mursalin Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselüke cennet. Ve na'udu bike minen nar. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cennet. Ve na'udu bike min sehatike vel nar. Allahümme inna neselüke cennet ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ne'udü bike minen nar ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Amin. Allahümme inna neselüke min khayri mâ sâleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'udü bike min şerri mâ sâleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبة رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين دعاءlarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü için as-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, salatu vesselam aleyke ya Habiballah, salatu vesselam عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين